स्त्री प्रमाणी यस्य सा स्त्री प्रमाण। स्त्री है प्रमाण, स्त्री प्रमाण हो जिसका, अरे जिस व्यक्ति को स्त्री का वचनी प्रमाण, स्त्री की बात को ही मानने वाला बहुत लोग है आजकल तो सब ऐसे ही। अभी इतना बुरा हालत है, कई जगह हमने देखा वो सारा तनख्वाह लाकर उसे पत्री के हाथ भेज देते, और खुद को कोई पैसे के लिए जरूरत पड़े पत्री से मांगना पड़ता है, 5 रुपए दे दो सिगरेट चाहिए। आजकल तो ऐसे ही लोग सिगरेट पीते हैं, उसके लिए 5 रुपए उसे मांगते हैं। कई बार ऐसे ही वो आश्रम में आया, प्रणाम किया, वो कहता है उससे पता नहीं से क्या चढ़ाऊं, उसे पूछा फिर दे दिया ना, जितना दिया उतना पूरा चढ़ा दो। पहले दे रखी थी उसके हाथ 50 रुपये, उसे फिर पूछ रहा उतना चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, फिर जब दे दिया हो ना तब जाकर वो 50 रुपये चढ़ा है। दुनिया ऐसी स्त्री प्रमाण ये सा स्त्री प्रमाण पूर्णी प्रमाण लिया हो कहा था ना, पूर्ण प्रत्यय अथवा प्रमाणी शब्द उत्तर बंद में रहते हुए कुछ क्या होता है कुंभ भाव नहीं होता, स्त्री प्रमाण से स्त्री प्रमाण ये क्या हो गया, पूर्व पद का पुंभ भाव नहीं हुआ और साथ साथ अप्रत्यय प्रमाणी शब्द से क्या हुआ प्राणी शब्द अपूर्णी प्रमाण्यो हो, अपूर्णी प्रमाण्यो हो से अप्रत्यय हुआ, आपका बच गया प्रमाण के ई के ऐसे पीछे से लोप हो गया, अकार मिला दिया, स्त्री प्रमाण स्वादिपत्ति यो हो ऐसा ऐसे कर स्त्री प्रमाणो स्त्री प्रमाण इत्यादि बनेगा। अप्रियादिशु किम, अपूर्व सूत्र में जो आया था अप्रियादिशु ना, तो अप्रियादिशु क्यों कहा, स्त्रिया पुमद भाष पुष्पा धनु समान आदि करने स्त्रिया अपूर्णी प्रियादिशु, पूर्णी प्रियादिशु कहा था, पूर्णी के विचार में प्रमाणी के सूत्र में आया अपूर्ण पूर्णी, इसलिए प्रमाणी को भी लेना पड़ा अपूर्ण प्रमाणी होने। अब वापस उसी स्तर पर कृत्य लौटते हैं, अप्रियादिशु किम, प्रिया करने पड़े शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, क्यों कहा कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी है प्यारी जिसकी, कल्याणी है प्यारी जिसकी, कल्याण प्रदान करने वाली है प्यारी जिसकी। इस अग्रभाग में बहुरी समास हुआ अनिकम पदार्थ है, पूर्व कल्याण स्त्रीलिंग है उक्त पुंसक, लेकिन उक्त पुंसक भी है ना भाषित पुंस्कात, भाषित पुंस्क ही कल्याण कल्याणी कल्याणम दोनों मंत्र है, तीनों लिंगों में चलता है वो, समान प्रवृत्ति निमित्त है, और साथ साथ अनुंग भी है, उंग भी नहीं हुआ है, अति कुंभक भाव प्राप्त था, तब इस सूत्र का जो निषेध उसी सूत्र में जाओ अपूर्णी प्रियाशु, प्रियाशु व्यावर्तन किया अच्छा प्रिया उत्तर पद होने के नाते समाधिकरण में, तो कुंभक भाव नहीं हुआ, कल्याणी प्रिया रह गया। अब कल्याणी प्रिया इस अर्थ पे क्या कर दी, प्रिया शब्द को गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, प्रिया शब्द क्या है स्त्रीलिंग वाला शब्द है, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य एक विभक्ति जापुर निपात से उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्रियोर उपसर्जन स्त्री स्त्रीलिंग वाला उपसर्जन संज्ञक का शब्द को हस हो गया, कल्याणी प्रिय स्वायत्त प्रतिक्रिय एक देश पर बने बच्चे कल्याणी प्रिय कल्याणी प्रिय कल्याणी प्रिया इत्यादि बनेगा। बहुव्रीह सत्य स्वांगात सच, बहुव्रीह सप्तमी के एक वचन, सत्य षष्ठी का द्विवचन, स्वांगात पंचमी के एक वचन, सच प्रथमा के एक वचन, सप्तष्टाओं में षष्ठी अर्थ षष्ठी का द्विवचन है वो पंचमी अर्थ में लेना, लेकिन स्वांगवाची शक्ति अक्षी अंतात बहुव्रीय सक्षात, बहुव्रीय ये भी सप्तमी है ना, अंत में वृत्तिकार उसको पंचम बना देते हैं सहायक को, स्वांगवाचक शक्ति और अक्षी, शक्ति मैंने हड्डी अक्षी मैंने आंक, यही अर्थ होनी चाहिए, नहीं तो शक्ति कहते हैं बैलगाड़ी का जो बीच का लकड़ी उसका भी नाम शक्ति है, अक्षी कहते हैं तो बैलगाड़ी वगैरह में चक्र में जो बीच में होता है जिसमें डंडा घुसता है छेद होता है उसका भी अक्षी बोलते हैं। स्वांग वाची शकटादी का अंग है, आपका शरीर के अंग नहीं है वो, इसलिए स्वांगवच विशेषण देना पड़ता है। स्वांग वाचक हो ऐसा शक्ति और अक्षी शब्द बहुरी समास का वे हो, उस तारिश बहुरी समास से सच प्रत्यय समासान प्रत्यय हो जाता है। दीर्घे सखिनी यस्य, जिसके ऊरु के हड्डियां लंबे लंबे हैं, अरे ऊरु भी लंबा लंबा है, जिसके ऊरु बड़े बड़े हो। दीर्घे सखिनी यस्य, दीर्घ औ सखिन औ, दीर्घ औ सखिन औ, अनेकमनेदार बहुर समास हुआ। समास सत्ता प्राचीन प्राधिपत्य सुब्लुप, सुब्लुप जब हो गया तो कहीं सच प्रत्यय करेंगे ना, इससे पहले सच कर लो बहुरी सत्यष्ट हो सांगत सच। विग्रह वाक्य में इसलिए दीर्घ औ सखिन शब्द है, इस अवस्था में सूत्र लग गया बहुव्रीय सत्यष्ट हो स्वांगत सच, सच का अव बचेगा शिक्षा फिर दोबारा चलेंगे चलाना अन्य पदार्थ कर लेंगे तो शिव का क्या होगा, शिव गौरादिभ्य गीच हो जाए, इसलिए शिव किया है यहाँ पर, नहीं तो अच कर सकते थे, अच कर ताप हो जाता, ताप अरिष्ट नहीं है, इसलिए शिव कर दिया, शिव गौरादिभ्य से गीच हो जाएगा। अब हम पुलिंग में बनाने जा रहे हैं, यश्य करके विग्रह किया ना हमने, दीर्घे सखिनी यश्य, दीर्घे सखिनी यश्या कहोगे तो शिव का गीच हो जाएगा, तो क्या हो गया सिद्ध बने ई का लोप, फिर नी का लोप दीर्घ सख्त दीर्घ सख्त दीर्घ सखी स्त्रीलिंग में शिक्षा गीश होकर के दीर्घ सखी बनेगा, गौरी अद्रुप चलेगा स्त्रीलिंग में। जलजे इव अक्षिणी यस्या, कमल के समान अक्षी आंखें जिस स्त्री का, उस औरत को कहते हैं। यहां पर देखो शुद्ध का फल मिलेगा, जलजे इव अक्षिणी यस्या, इधर आगे स्त्री में कर रहे ना यस्या का करके, जलज औ अक्षिण औ, अन्य प्रकार पर स्त्री है, जलज औ अक्षिण औ, ऐसा अक्षी शब्द चलता भी है, शक्ति शब्द चलता ना पूछने में, है ना, शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अनंग होता है ना अक्षणादि अंग, अक्षणा सप्तना के रूप बनता है वह तृतीय तृतीयादि अंग, निर्भर है आप उस शब्द को किस रूप से लेना चाह रहे हैं, किसका अवयव रूप है, एक औरत का हड्डी है, पुरुष का हड्डी है, किसका हड्डी है, संचार न करते हुए सामान रूपने ले लो, दीर्घ है लंबे हैं हड्डी जिसका, कमल के समान है आंखें जिसका, ऐसे सामान रूपने ले लो, तो विग्रह वाक्य में अक्षी नहीं रहेगा सख्ती नहीं रहेगा, दोनों जो ऐसी बना देना, जल जाओ अक्षिन औ, अनेक मलदार समास समास प्रातिपदिक शुभ्रु जल जा अक्षिन क्या करेंगे सच अबचा तीनो जलजाक्ष अलंतवा ऐसा करके अपने पुत्र वाक्य किया है, इसलिए शिव गौराज यश से यीश ऐसे जो साहब का लोक उस स्त्री को कहते हैं जलजाक्षी, जलजाक्षी स्वांगा किम दीर्घ शक्ति शकटम, या नहीं होगा दीर्घ शक्ति शकटम, लंबा है बीच का डंडा जिस बैलगाड़ी का, उस बैलगाड़ी को कहते हैं दीर्घ शक्ति, दीर्घ शक्ति समास यहां भी हुआ है, पूरी समास हो गया कोई संशय नहीं है, अन्य पदार्थ या शकट दीर्घ शक्ति यस्य शकटस्य तच्छकटम दीर्घ शक्ति शकटम, भूरी समास है शक्ति शब्दांत भी है किंतु स्वांगवाचक शक्ति न होने से शख्स प्रत्यय नहीं होगा। सीधा साधा था इसलिए दीर्घ शक्तिन बच गया, सुआया नकार का लोप दीर्घ शक्ति। स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही, वेणुयष्टि ही बड़ी अंकों वाली बांस की लाठी है, ये बांस का लाठी बना हुआ है, बस जो आंक होते हैं बीच बीच में जोड़ों में वो बड़े बड़े हैं, बड़ी आंकों वाली बांस का डंडा। वेणु में या बांस, बांसुरी से मतलब नहीं है, बांस की लाठी। यह वेणुयष्टि प्राणी नहीं है, अक्षी जो है स्वांगवाच कैसे होगा, यदि भी आंक करते प्रवर्ते हैं बांस के आंक होते हैं, हर डंडे में यूं करके बना रहता है, इधर इधर इधर अलग अलग, एक ही इंसान नहीं होता है, थोड़ा इधर घूम घूम के रहता है, हर एक उसमें रहता है। जब बांस का छेद को भी आंक कहा गया, बांसुरी है ना, इसके छेद उसको भी आंक कहते हैं, लेकिन वो भी प्राणीवाचक नहीं है ना। अतीव देखने में शब्द का अर्थ आप आंक कर रहे हो, लेकिन प्राणिस्थ नहीं है, प्राण वस्तु प्राणवान वस्तु में स्थित नहीं है, निष्प्राण वस्तु, जड़भूत आ लकड़ी बांसुरी में का छेद है वो, अतः वहां पर पड़ा आंक करते प्रयोग होने पर भी वो अप्राणस्थ होने के नाते स्वांगवाची नहीं है। स्वांगवाची में का लक्षण आगे में आएगा स्त्री प्रत्यय प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आएगा स्वांगाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात एक सूत्र आएगा, उस सूत्र में कहेंगे प्राणिस्थम सबसे पहला लक्षण नहीं रखा, प्राणी में होनी चाहिए, प्राणवान चेतन शरीर में होना चाहिए, मुर्दे का भी नहीं लेना है, प्राणी बोल दिया ना, प्राणवान होना चाहिए, मरा हुआ आदमी का भी आंख नहीं, इसलिए प्राणस्थम शब्द प्रयोग किया वहां में स्वांगकार करने में। इसे स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही या अक्षिण शब्द होने पर भी यहाँ पर सच प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ भी बहुरी समास है, स्थूला अक्षा यस्या सा वेणुयष्टि ही, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही। यहां पर क्या हुआ फिर, स्थूलाक्षा कैसे बन गया, टीका लोप यहां भी किया आपने, कहते यहां पर लेकिन सूत्र से सच नहीं हुआ है, यहां पर आगे आए सूत्र अक्षणो आदर्शनात्, अक्षणो आदर्शनात् एक सूत्र आने वाला है, उसे समासांत अच्छ प्रत्यय कर दिया, अच्छ का इसलिए टाप हो गया, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही अक्षणो आदर्शनात्। बहुत बाद में समासान प्रकरण में आएगा, समासान प्रकरण में आने वाला है अक्षो आदर्शना, आंख से भिन्न अर्थ में हो तो, देखने वाला दृष्टि आंख से भिन्न अर्थ में हो तो उस अक्षी शब्द शब्दांत समास क्या होता है, अच अच का बचा तो अक्षिन का ई इन टी का लोप नस्ल से हो गया, नस्ल से टीलोप हो गया, स्थूलाक्ष धन अला स्थूलाक्ष कृतवक्षा में टाप हुआ, अकसम दीर्घ स्थूलाक्षा वेणुयष्टि। मूल में कहा है अक्षणो आदर्शनाद इति वक्षमाणो अक्ष द्वितीयभ्याम श मूर्धनः, द्वितीयभ्याम श मूर्धनः, द्वितीयभ्याम पंचमी का द्विवचन, शह प्रथमा का एकवचन, मूर्धनः पंचमी का एकवचन, आभ्याम मूर्धना शास्या बहुव्रीयौ, इन दो संख्यावाचक शब्दों से पर में मूर्धन ये नाम प्रातिपदिक हो तो तार समास बहुव्री समास यदि है तो समासांत श प्रत्यय करना, श और शश में अंतर ही है ना, सच क्या है चित्त है और श चित्त नहीं है, चित्त अंतोदात चित्त से अंतोदात हो जाता है, अरे चित्त न होने से प्रत्यय स्वर आदिदात हो जाएगा, ये अंतर है सच और श में है, दोनों शिप दोनों का स्त्री में प्रकरण लाभ होगा, शिव गौराद विश्व से गीश हो जाएगा, शिव गौराद विश्व से गीश हो जाएगा, स्त्रीलिंग में दोनों में शिव किया इन्हें कुचित्ते कुचित नहीं किया है, चित्त का फल अंतदात है और चित्त का फल प्रत्यय स्वर आदि जाते होता है। दो मूर्धान हो यश्य जिसके दो सिर हो, जिसके दो सिर हो, ऐसे बहुत सारे जानवर है जिस दो सिर वाले, बहुत सारे पशु हैं जानवर हैं कीटाणु हैं दो दो सिरे, एक इधर सिर है, एक उधर सिर है, दोनों तरफ से सिर है, ऐसे सांप होते हैं, डुंडा सांप बोलते हैं उसको, दोनों तरफ खोपड़ी होगी, दोनों तरफ मुंह भी बना है, सब कुछ बना हो, दो सिर वाले। और शिव जी का बारात में तो ऐसे बहुत उठपटा, दो सिर चार भुजा, कुछ नहीं, आदमी देवता रुद्र सब ना, भूत प्रेत गण, दो खोपड़ी चार खोपड़ी छह खोपड़ी वाले, कार्तिक भगवान तो छह खोपड़ी के हैं, ब्रह्मा जी को पांच था, तो एक काट दिया गया तो चार बच गया, शिव जी ने एक काट दिया तो वो काम छोड़ के बैठ गए थे, तो इसलिए काटना पड़ा, चार वाले हैं वो, अहंकार भी सिर कट गया, पांच हो गया अंतकरण में, उसमें अहंकार कट गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं जो भी कौ मूर्धान यश्य, दो सिर चार भुजा पेट है जैसा लोटा, ऐसा बोलते हैं। शिव जी की बारात में गिनती किया, दो सिर चार भुजा पेट है जैसा लोटा, ये सब आए थे ऐसे ऐसे विचित्र खोपड़ी वाले, टेढ़ी मेढ़ी रे चलनिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ऐसे कहते द्वितृभ्याम शाह मूर्धना गौ मूर्धान यश्य द्वि औ मूर्धन औ, द्वि औ मूर्धन औ, अनेक मने पदार्थ बहुरी समास हो गया, बहुरी समास होने के बाद समास का प्रसंग है प्रातः सुभ्लुक, सुभ्लुक होने के बाद में द्वितृभ्याम शाह मूर्धना से शाप्रत शाह को आ बच गया, द्वि मूर्धन अ, द्वि मूर्धन अ, नस्त सिटी का लोप कर दो अनगा, द्विमूर्ध अकार मिला दिया, स्वायत्पत्ति द्विमूर्ध द्विमूर्ध द्विमूर्धा, अदंतरा मुद्रुप चलेगा, त्रयो मूर्धानो यस्य, जिसके तीन सिर हो ऐसे जो लोग हैं उनको कहेंगे त्रिमूर्ध, त्रिजस मूर्धन जस, जस जस लोगों के अनेक मनोदार दे समास प्राप्त कर संज्ञा सब लोग, त्रिमूर्धन त्रिमूर्धन से द्वितृभ्यांश मूर्धना सूत्र से शाह प्रत्यय हो गया, शाह गौ बच गया, शाह प्रत्यय से मूर्धन शिकार की संज्ञा का लोप हो गया, अबचता है तो त्रिमूर्धन धन अ, तिलोप न सजे अकार मिला दिया, त्रिमूर्ध स्वयं प्रति त्रिमूर्ध त्रिमूर्ध त्रिमूर्धा इत्यादि राम द्रपाल भवंती अंतर्भिर्भ्याम च लोमनः, अंतर्भिर्भ्याम पंचमी का द्विवचन च अवे लोमनः पंचमी का एक वचन, देखो अंतर और बहिर है दोनों क्या है अव्यय है, अंतर भी अव्यय है बहिर भी अव्यय है, ये ज्ञापन करते हैं सूत्र इन अव्ययों के साथ बहुरी समास हो गया, अंतर बहिर्भ्याम च लोमन आभ्याम लोमन अप स्यात् बहुव्रीय हो, इन दो मैंने अंतर बहिर इन अव्ययों से परमे लोमन शब्द हो तार्स लोमन शब्दांत बहुरी समास किया गया हो तो अप प्रत्यय हो जाएगा समासांत, तो अप कहा बचेगा पित्त सुपित अनुदात हो, अनुदात हो जाता है, अंत लोमानी यस्य भीतर जिसके लोम भीतर हो, भीतर की ओर जिसके लोम हो, अरे बाहर निकल ही नहीं रहा ऐसा आदमी है जिसके हाथ पर कहीं बाहर लोम नहीं निकल रहा, औरतों के जैसे अंदर लोमन है, आजकल तो औरतों को भी आ जाते बाहर हाथों में परम सब में वो कोई पेस्ट पर डाल के निकालते रहते हैं, मुछ भी आती दाढ़ी भी आने लग जाते हैं बहुतों को, वो काटते रहते हैं तो कुछ आते हैं आजकल चीजें बना लिए हैं वो पेस्ट डाल देते हैं फिर एक तो उसके साथ एक कपड़ा सा आता है उसका लगा देते हैं और यूं खींचते सब निकल जाता है, ऐसे चीजें बना लिया तो क्या करें, जैसे भी करती हो रहा है वैसे दवाएं भी बनते जा रहे हैं, खोज चल रही है इसी की कॉस्मेटिक्स, अंत लोमान ये जिसके लोम भीतर की ओर हो उस व्यक्ति को कहा जाएगा अंतर, अंतर तब और सोच उस कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए लोमन जस, अंतर लोमन जस, यहां भी अनेक मन पदार्थ समास हुआ, समासत्वात बहुरि समास होने से प्राप्त संज्ञा पर शुभलुक हो गया, जस चला गया अंतर लोमन रह गया, इस लोमन से परमे अब क्या हुआ अंतर लोमन सूत्र से अप प्रत्यय आपका अ बच गया, अंतर लोमन अ नस्त्र से टीलोप अंदर लोम अ मिला दो, अंदर लोमा स्वाभिपत्ति एक दिशा और न्याय से पूर्व द्रामुद्र पाणी अंदर लोमा हो अंदर लोमा इत्यादि। बहिर्लोमा नहीं ऐसे जिसके लोम बाहर की ओर हो, सभी लोम का अधिकतर बाहर की ओर होता ही है, जिसके लोम बाहर की ओर हो। बहिर्लोमन रह गया वर्तमान सूत्र अंतर बहिर्भ्याम चलो प्रत्यय बहिर्लोमन दन अ नोप बहिर्लोमा स्वायत्पत्ति बहिर्लोमा बहिर्लोमो बहिर्लोमा इत्यादि। पादस्य लोप अहस्त्यादिभ्यः पादस्य षष्ठी के एक वचन लोप प्रथमा के एक वचन अहस्त्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्द से लोप स्यात् बहुव्रीह। हस्ती आदि शब्द गणपति शब्दों से भिन्न शब्द से, और वह शब्द कैसा होना चाहिए? उपमान वाचक होना चाहिए। अमुक के पैर के जैसे पैर है जिसका, हाथी के पैर के समान है पैर जिसका, घोड़े के पैर के समान है पैर जिसका, ऐसे भी कृपा कर सकते ना। व्याघ्रस्य पादो युव पादो यस्य, व्याघ्र के पैरों के समान है पैर जिसका, यह उपमानवाचक है। इन ध्यान रखना पड़ता है हाथी इत्यादि वचन हस्त्यादि गणपति शब्द से भिन्न शब्द हो, उपमान में प्रयोग हुआ हो, उससे पर में जो पाद शब्द है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप क्या होगा? अलौंग के अंत में पाद के दकार उत्तर के आकार मात्र का लोप होगा, और लोप का नाम समासांत है। लोप तो अभावात्मक हो गया, वर्ण अभावात्मक है, वर्ण का अनुच्चारण रूपा अदर्शनम ही लोप है। इसको समासान संज्ञा देने से क्या फायदा होगा? समासान संज्ञा देने का लाभ हो जाता है लोप को कि उसके होने पर कब प्रत्यादि नहीं होएगा, नहीं तो आगे क्या है शेषाद विभाषा कब प्रत्यादि। शेषा जिस जिन जिन समासों बौरी समास में जिन जिन समस्त पदों से कोई समासान प्रत्यय विधान नहीं हुआ उसे क्या हो जाएगा? कब विकल्प हो जाएगा। यदि यहाँ लोप को समासान तो नहीं मानेंगे तो कोई और प्रत्यय तो विधि हुई नहीं है, अतः क्या हो जाएगा? यहाँ भी कब विकल्प हो जाता है। इसे कहते नहीं, ये जो लोप हुआ है इसको भी समासांत मानना। अब ये तो हुआ ना, अब लोप आज तक समासांत कार्य हुआ यहाँ पे, अतः शेषाधिभाषा नहीं आ सकती। जहां कोई समासांत कार्य ना हो वहीं पर शेषाधिभाषा आएगा कब प्रति विकल्प से करने के लिए। यहाँ समासांत लोपात्मक कार्य हो गया, भले ही सच नहीं अपमय शहनी अच नहीं टच नहीं, भले ही प्रत्ययों से कोई नहीं हुआ, इन लोपात्मक कार्य भी समासांत कार्य माना गया। अतएव यहाँ पर शेषादि भाषा सूत्र से कप इत्यादि प्रत्यय विकल्प से नहीं होंगे। इस लाभ के लिए लोप अनेक सूत्र आएगा, अभी सब में लोप लोप का विधान करेंगे। लोप विधान करने का समास में ही फल है, इस लोप का भी हम समासांत संज्ञा मान लेंगे। व्याघ्र से पादो युव पादो यशसा व्याघ्रपात बनाना है। बाघ के पैर के समान है पैर जिसके, ऐसे आदमी को कहेंगे व्याघ्र बाघ। एक महान ऋषि का नाम था, यहां पर व्याकरण में आया ना व्याघ्रपाद का नाम, इसलिए व्याघ्रपद्य प्रयोग हुआ है। एक महान व्याकरण थे जिनके पैर व्याघ्र के पैर के समान पैर थे। अब यहां क्या हुआ? व्याघ्रपादौ आपने किया व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य, इस पाद शब्द लोप होगा और इस पाद पर ध्यान तथा पाद इव पाद का औ पाद औ, यह एक पाद शब्द था उत्तर पद का लोप हो गया। शाख पार्थिव जिसे होगा ना शाख प्रिय शब्द प्रिय का लोप हो गया, अविद्यमान पुत्र में विद्यमान पद का लोप हो गया, अपुत्र बन गया, वैसे ये भी समझ। तो व्याघ्र पाद रहा, उसी में वर्तमान सूत्र क्या किया? पाद लोपो आस्त्यादि सूत्र ने पाद के दकार के आकार का लोप अलौंग के सहायता से कर दिया, व्याघ्रपात प्रणत हो गया। व्याघ्रपात व्याघ्रपात व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद्याम व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद्या व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद्याम व्याघ्रपाद्य व्याघ्रपाद व्याघ्रपादो व्याघ्रपादाम व्याघ्रपादी व्याघ्रपादो व्याघ्रपाद। हे व्याघ्रपाद, हे व्याघ्रपाद, हे व्याघ्रपादो, हे व्याघ्रपाद। अहस्त्यादि में क्यों कहा? अस्त्यादि गणपति शब्द उपमानवाची होता हुआ पादांत होते होने पर भी वहां पर लोपात्र समास अंत कार्य नहीं होगा। हस्तिनः पादो इव पादो यस्य, हाथी के पैर के समान है पैर जिसके। उस आदमी कहेंगे हाथी पांव वाला, एक बीमारी है हाथी पांव, पैर को गोड़ खोल जाता हाथी पांव को सड़ा होता है पानी पानी। हस्त पाद युव पादव यस, कुशल से पादव युव पादव यशा कुशल पाद, कुशल के पैर के समान है पैर जिसका, नीचे गोल ऊपर टेढ़ा पतला, ऐसे को बोलते हैं कुशल पाद। कुशल कितने बार आया पता ही नहीं रहता क्या है, हाँ ध्यान रखने का। जो आजकल तो ड्रम बन गया है, पहले जब ड्रम नहीं होता था ना, अभी भी देखो लोग बनाते झोंगरी टाइप यूं होता था, यहाँ पर मुंह बनता है गोल, उसे भर देते थे ढक्कन लगा देते थे, नीचे एक दरवाजा होता था यहाँ, इसमें निकालते धान निकालते रहे, इसे कुशल पाल गए कुशल। इसके समान है पैर, मन इसका पैर क्या हो रहा है, हम लोगों का पैर नीचे पतला है ऊपर वो चौड़ा होता जाता है, ठीक उल्टा किसके नीचे चौड़ा ऊपर पतला होता जा रहा है, उसको बोलते कुशल से पाद हुई पाद हुई कुशल पाद कुशल पाद। यहाँ पर जो है लोपात्र समासांतकारी नहीं होगा क्योंकि हत्यारी गण में पठित है। पाकिस्तान पाई तो है जहां जम रहा है पैर है, और क्या वृक्ष कोई पैर होता है क्या, वृक्ष का एक नाम ही क्या है पादप, पादप में क्या है पैर से पानी पीने वाला, पैर से पानी पीने वाला कौन है पेड़, जिस पर धरती पर टिकना उसका नाम पैर। और आप अपने पैर के सदस्य ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा, वृक्ष पर टिक रहा आप जैसे चौकी का पैर बोलते हैं ना, चौकी कितने पैर होते हैं चौकी के, चार पया होते हैं, वो पैर है क्या, धरती आधार जो चक्का बोल देते हो कार के चार चक्के चार कार के चार पैर जैसे पैर ही तो माने जाएंगे। कुशल पाद यहाँ पर जो है लोपात्मक जो समासांतकारी नहीं होता, इतना अंतर है इसलिए अदंत है लामबद रूप चलेगा अलंत नहीं बनेगा। उसके बाद कुशल पाद संख्या सुपूर्वस्य, संख्या सुपूर्व से षष्ठी का एक वचन है, पाद से लोप से समासांत बहुव्रीय इतना ही कह दिया। संख्यावाचक पद पद अथवा सु यह पद पूर्व में हो, उत्तर में क्या हो पाद शब्द हो, ऐसे क्या होता है लोप होता है, तार्स पाद शब्द का लोप होगा कब, बहुव्रीय समास में, और उस लोप को समासांत संज्ञा में समझ लेना। द्वौ पादौ यस्य आपको बोल रहे हैं दो पैरों वाले है ना, द्वौ पादौ यस्य द्विपाद, द्विपाद द्विपाद द्विपादौ द्विपाद बनेगा कि द्वियौ पादौ, द्वियौ पादौ औ औ का लोप हो गया, अनेकम निर्धार समास समास प्रातिपदिक सुप्लुत, तो क्या हो गया द्विपाद। संख्या सुपूर्वस से समासांत लोपात्मक कार्य हो गया, तो पाद के दकारोत्तर दकार हलंत की सहायता से दकारोत्तर दकार लोप हो गया, पाद हलंत हो गया, जब पाद हलंत बन गया अस्वाद पत्ति होगा हलंत में, जैसा आप पुलिंग करो चलेगा वैसे हलंत पुलिंग करो चलाओ, द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद हो द्विपादान द्विपादी द्विपाद द्विपाद सो हे द्विपाद हे द्विपाद हे द्विपाद हे द्विपाद एवं सुपात शोभन उपाद जिसके पैर बहुत सुंदर है बहुत अच्छे अच्छे पैर हैं बहुत सुंदर अच्छे पैरों वाला आदमी शोभन उपाद सुंदर है पैर जिसके शोभन पे सु आ गया उगति प्राद के साथ पाद शब्द का समास हो गया या पौरी समास होने से अनेक मन पदार्थ से भी कर सकते हैं अनेक अन्य पदार्थ इस भौरी समास हो गया समास प्रातिसंज्ञा प्रातिपदा सब लोग पाद शब्द जो हुआ है लोप हो गया सुपादर हो गया प्रसंग क्या सुपुर से क्या हो गया सुपूर्व सु है पूर्व में जिसका ऐसे पाद शब्द होने से इस पाद शब्दांत भौरी समास को लोपात्म समासांतकारी हो गया अलोम चकार उत्तर चकार लोप हो गया सुपात सुपात सुपाद सुपाद इत्यादि रूप चलेगा हलंत उद्विभ्याम काकुदस्य उद्विभ्याम काकुदस्य उद्विभ्याम पंचमी का द्विवचन काकुदस्य षष्ठी का एक वचन उत्तर भी इसे क्या पुनः ना अभियोग के साथ में भी बहुरी समास होता है इसे कोई जरूरी नहीं यहाँ पर उगति प्राचि संज्ञा मानकर समास करने की जरूरत तत्व समास क्यों करेंगे क्योंकि ये सारा सूत्र लगेगा ही बहुरी समास में ये जो समासान कार्य कर रही है बहुव्रीय का अधिकार चल रहा है सभी में बहुव्रीय का अधिकार है इसलिए आपको गति प्राधे से समास बिल्कुल नहीं करना है यदि भी गति संज्ञा कर सकते थे इनको करेंगे तो फिर समासान कार्य नहीं होगा हमें इसलिए क्या करना है हमेशा बहुरी समास करना है और ये ज्ञापन पहले हो चुका है ये जो सूत्र है विधान कर रहे हैं यही ज्ञापन कर रहे हैं इन अवयवों के साथ भी बहुरी समास होता है ये प्रथमांतों के साथ ही कहा था अनेक मन्य पदार्थ प्रथमांत से भिन्न द्वितीयांतर्थों में ही हम समास कर रहे हैं कर तो रहे हैं अभी तृतीयांतर्थों में यश ही बोल रहे हैं हम भी अब भी क्या बोल रहे हैं यश ये तो कार्य है शोभनऊ पादव यश और शोभन तो आपने सुख रख लिया अब देखो उसके साथ पांच शब्द का बहुरी समास कर देना सुपात सुपात इसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्तर भी इन उपसर्गों को प्रयोग कर रहे हैं इन उपसर्गों की अव्यय संज्ञा करके प्रयोग करेंगे इसलिए उपसर्ग नहीं कर सकते ना उपसर्ग क्या करेंगे हम अव्यय बना लेंगे किस सूत्र से प्रादे सूत्र से पहले इसका निपात संज्ञा स्वराज निपात से अव्यय संज्ञा अव्यत्त सुब्लुक होकर सुबंध अनेक प्रथमान सुबंधों की समास करोगे ना तो ये सुभ क्या है सुबंध है उत भी सुबंध है वी भी सुबंध अव्यय है उस सुबंध अव्यय का दूसरा सुबंध कौन है पाद शब्द अथवा यहाँ वर्तमान में काकुद शब्द इनके साथ समास कर रहे हैं उन्नतम काकुदम यस्य उन्नतम काकुदम यस्य जिसका तालु ऊपर को उठा हुआ हो जिसका तालु ऊपर की ओर उठा हुआ हो उसको कहते हैं उत्काकुद तालु कौन सी एक पीछे लंबायमान तालु अंदर में है अंदर दिखता है छोटा सा वो गड़बड़ हो जाए तो बड़ा खांसी आते रहता है कई बार परेशानी हो जाती है आदमी वो कभी ऊपर उठ जाता है कभी हल्का सा लंबा ज्यादा हो जाता है कभी उसको चोट लग गया है कहीं जन्म जयंती करके उसमें लग गया तो बहुत परेशानी हो जाती है और कई बार उसमें जाकर के यदि बाल फंस जाए ना वो बहुत बुरा हालत है सबसे भैया आदमियों के लिए सबसे ज्यादा पूछो आज के बाल घुस गया वो जगह तो चिपक जाता है हमारा चिपक गया तो मुश्किल है मुश्किल है निकालना उसको पानी पी पी कर दिया आदमी आंखों में आंसू आ जाएगा छीन पाते रहेगा परेशान और सबसे सरल तरीका क्या है उसका लोगों को पता नहीं वो पानी पियेंगे हो करते रहेंगे बड़े परेशान होंगे करके फेंकेंगे कुछ भी करो नहीं निकलता है बड़ा विचित्र है ऐसी जगह है अब कुछ नहीं करना आपने जो है कंगी करते ना कंगी तो यूं करके कंगी से यूं कर दे ऊपर से यूं कर दे तीन चार बार करो निकल जाएगा परेशान कुछ होने की जरूरत नहीं फलों को लेकर तरीका मालूम नहीं रहता परेशान एक बार हमें याद अपने फैक्ट्री में हम लोग जा काम करते थे इतना फैक्ट्री मैनेजर को हो गया भोजन खा रहे थे खाने वाले खा लिए मुंह धोयो दड़ी में चलो सरदार जी थे तो मुंह कोई अंदर घुस गया होगा मुंह खुला उला कर करके घुस गया अंदर चला गया भोजन खा के वहाँ ऑफिस में हम लोग ऑफिसर की मैस अलग होता है भोजन खाने ऑफिसर का अलग कर्मचारी का अलग वहां से कमरे तक आए नहीं, वो हालत खराब हुआ इसका, उसको छोड़ना। अब हम तो थे नहीं इतने विक्रम आए वहां, कहीं बाहर गए थे काम से तो आ गए, इतना बुरा हालत उसकी, जो लाल टमाटर हो गया पूरा चेहरा वगैरह, और उसे फोन कर दिया घर को, पत्नी को बुलाया, सब इतने में हो चुका था नाटकबाजी। तो मैंने कहा सरदार जी आपके पास कंघी है ना, पंच खकार वाले हो, कंघी तो होगी। हाँ मैंने ला कर लाओ दे, और उसके जो दाढ़ी भी करते गए चार पाँच साल, एकदम ठीक हो गया। मैंने कहा कैसे लग रहा, तेरे प्राण बचाए मेरा, प्राण बचा दिए मेरे, तो मर रहा था, ऐसा हालत खराब हो गया। उसका तो संबंध नहीं, यही तो विचित्रता है, कंघी का स्वभाव है, कहीं भी बालों को खींच देगा नीचे, असर देखो उसके कंघी के स्वभाव का। यहाँ आपने क्या, और अंदर बाल को नीचे खींच दिया, टूटा हुआ बाल है ही, इसे टूटा हुआ बाल को यहाँ पर तो क्या होता है, बाहर आएगा ना वो टूटा हुआ बाल, उसने भी अंदर जो टूटा हुआ बाल को उसने बाहर खींच दिया, अंदर नीचे की ओर कर दिया, वहां से बाहर कर दिया, मैंने नीचे आ गया, वो पानी के साथ अंदर चला। हमने भी तो बचपन में, हमको किसी ने बताया था, ऐसी बात करते रहते जो है, लोग छोटी छोटी बात बता देते हैं, भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, हमने सुना अच्छा ऐसा होता है, उन मजाक में कहाँ होगा, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकल किया, उसे सरदार को के लिए भी मजाक किया था, और हमने तो चलो सच्चाई में करके देख लो, सरदार जी तो ये भी, और सचमुच में हो गया, उसके बाद देखा सचमुच में हो गया। एक बार यार बात फंसी थी इसे को प्राप्त, बहुत करके रहा हूँ वो बार बार करता था, मुझे क्या हो गया पता नहीं, क्या अंदर फंसा है, मैं शायद बाली होगा और क्या होगा, बाकी चीज़ होगी दाल चावल वो तो निकल जाता है, ये तो ऐसी सूक्ष्म चीज ना आसानी से निकलता है, जात छिप हो गया और सब इन जगहों में क्या है वो कफ टैप होता है, चिकना वाला चीज़ होती है वहाँ चिपक जाता है, वो निकलती है अपना आसानी, मोटी चीज़ से चिपक जाओगे निकल भी जाएगा, पानी वगैरह घर्षण से हवा के घर्षण से, अब ये तो और बल्कि और अंदर घुसते जाएगा उसी में, वो कफ में और चुका हो जाएगा जोर से। हमने भी उसको वैसे ही किया, करते करते दो चार बार पांच बार किया, कैसे लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आराम आ रहा है, फिर और करो और दस बार करो ठीक हो गया। तो काकुत उसको तालुक अंदर वाले, ये वाला नहीं बाहर वाला नहीं अंदर वाला, उसी को मोड़ा जाता है ना उसमें भी योग वियोग कर प्रक्रिया में, क्या बोलते हैं उसको, इसके द्वारा मोड़ करके उस छोटी तालुक अंदर घुसाना पड़ता है ऊपर छेद में, उसे क्या बोलते हैं खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा में यही होता है। अब ये जो दबाता तो है थोड़ा भी दबाता है, क्योंकि नीचे जो होता है दाग बंधे हुए जो नाड़ियां, ये नाड़ियों की वजह से ये पूरा उसको अंदर घुसा नहीं पाता है, थोड़ा टच करता है बस, इसे धीरे धीरे अगर नीचे से काटते हैं लोग, केले का धागा होता है ना उससे बना के अभ्यास करते, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे काटते हैं उसको नीचे वाले, योगाभ्यास करते कई लोगों ने देखा, कई लोगों का तो नुकसान हो जाता है, फिर वहां से रसास्वाद नहीं रहता है, बोलना भी बंद हो जाता है, गूंगा हो जाता है, तो तरीका है मालिश करनी पड़ती है, मालिश करके काटना नहीं है एक्चुअली उसे, वो करते करते उसको लंबा बनाना है, वो जो नाड़ियां हैं उनको लंबा बनाना पड़ता है, और उसको काट ही देते हैं लोग, वो गल सकते हैं, काटना नहीं है उसको, पहले घी से मालिश करनी पड़ती है, पकड़ करके आ करके अंदर डाला, अंगुली में घी डाली, फिर नाखून रही, वैसे यूं ही करके घिसते रहना पड़ा, खूब गर्म जब हो जाता है फिर उसे चौड़ा और मोटा बना करके उस केले के रस्सी से करके उसको घसीटते रहो, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, करते करते वो क्या होता है एक्सपैंड होता है, धीरे धीरे लंबा होता है, जीवा भी लंबा करते हैं, जीवा को भी लंबा करना पड़ता है, उसको भी लंबा की जाती है घी से मक्खन से मालिश करते करते खींचते खींचते खींचते हो जाता है। फिर जब ये भी कर लंबा हो गया, इधर का भी मुलायम हो गया और ये भी लंबा हो गया, जब तब उसको ऊपर घुसा सकते हैं आराम से, कुछ काकुत के साथ ये भी जीवा जा करके अंदर बंद कर देना दरवाजे, बंद कर देता है, अगर वो जो अमृत ऊपर से टपक रहा है वहीं पर टिक जाता है, आज्ञा चक्र में टिक जाता है। अब क्या होता है, अमृत वहां से आया, इधर से जहर चढ़ रहा है, ये दोनों ही टकरा जाते हैं विशुद्ध चक्र, और ये सारे जहर को अमृत की सहायता से पचा देता है, इसको कालकूट चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र पचा दिया, फिर जो शेष अमृत है वो नीचे चला जाता है, या भस्म हो जाता है और टट्टी में चला जाता है, फायदा नहीं। और जो योगी होते हैं मान लो उनकी यदि खेचर अंतर नहीं हो पाता है तो बहुत सावधान समृद्ध जब तक को ध्यान करेंगे यहाँ जो विसर्ग बिंदु विसर्ग नाम का चक्र है उस चक्र पर ध्यान करके अमृत टपने की वेड़ा को ध्यान देते हो धीरे धीरे उनको दर्शन हो जाता अमृत कब तक पक रहा है वो तुरंत यहाँ पर जो है अग्नि को शांत कर देते हैं क्रिया के द्वारा करेंगे तो अमृत जो नीचे आएगा भस्म होने नहीं देगा जो भस्म नहीं होगा तो तुरंत उसको महाभेद मुद्रा के द्वारा उसको ओज में परिणत कर देंगे वो अमृत ओज हो गया भस्म नहीं रहा ओज हो गया उस ओज को फिर क्रिया के द्वारा ऊपर उठा लेते हैं वापस पर शरीर में जब दिव्य प्रक्रिया है हम लोग थियरी जानते हैं प्रैक्टिकल नहीं ये थियरी है हमेशा हर घंटे में एक बार आम आदमी के लिए और योगी हर 20 मिनट में एक बार एक बूंद अमृत तत्काल हर 20 मिनट में एक बार कि हर 20 मिनट सुषुम्ना नाड़ी जगती है जैसे सुषुम्ना नाड़ी जगेगी खट से अमृत टपकेगा और हर 20 मिनट में एक बार सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप में हर आदमी में जागृत होता है लेकिन हर आदमी को अमृत नहीं टपकती घंटे में एक ही बार और योगी उसको जो क्रिया के कारण से हर 20 जब जब सुषुम्ना नाड़ी जगा तब तक वो टपका फिर देर सुषुम्ना नाड़ी को सदा जागृत रखने के अभ्यास करता है पहले जैसे स्वभाव जागृति में अमृत गिरा उसको उपयोग किया करते करते शरीर जब तैयार हो गई फिर क्या करता है 24 घंटा सुषुम्ना नाड़ी को जागृति रखता है पूर्ण रूप निरुक्त समाधि पहुंच जाता है बहुत तेजी से प्रक्रिया है बहुत कठिन प्रक्रिया है लेकिन करने वाले भी हैं ऐसी बात नहीं है ऐसी बात है हमने देखा है दो योगियों इस तरह के जो करते करके उन्होंने पूर्ण रूपेण समाधि का अनुभव किया और निर्विकल मस्त उनको लेन देन किससे बोल चाल कुछ नहीं लोग समझते हैं मूर्ख होगा अनपढ़ होगा इसलिए जो है मौली बाबा बना हुआ है लोग यूं सोचते हैं लेकिन हम गए जब हमने उनसे वार्तालाप किया तो जवाब तो दे नहीं रहे थे शुरू में जब उन्होंने देखा बहुत जिज्ञासु है वास्तव में तब उन्होंने चुप रहा तब भी जब उठ के चलने लगा ऐसे किया उन्होंने हाथ बैठ सब लोग चले गए फिर कहते महादेव आज यही रुकना दीक्षा जो आई है दीक्षा उठ के दूध ले ली तो कुछ नहीं केवल दूध कुछ ही नहीं खाते दूध पीना पानी पिया 2 लीटर दूध आती थी 2 लीटर दूध आए तो उन्होंने गए लोग गर्म किया वो आधा पिए मैं आधा पी बस मेरे फिर दूध आता दो लीटर सुबह 2 लीटर शाम पीते थे रात को उन्होंने बैठे बोले देखो दुनिया के साथ मौनी बाबा थे तो मेरे को देखा आपने दुनिया हमें मूर्ख समझती है बेवकूफ समझती है वो कहते ही अनपढ़ होगा शास्त्र ज्ञान नहीं होगा इसलिए ये गुंगा बना हुआ है मौनी बाबा बना हम भी सोचते हैं अब इन लोगों के सामने हमने विद्वत्ता दिखा के करें क्या भैंस के आगे वीणा बाजे वाली बात है ये सब मूल दुनिया है सारा मिथ्या है क्या उपदेश दें मूढ़ों को कोई जिज्ञासा नहीं है सब मतलब से आते हैं हमारा बेटा नहीं है बेटी नहीं है गो बीमार हो गया ये हो गया वो हो गया आशीर्वाद दे दो कुछ तो झाड़ फूक कर दो यही सब आते मुँह रख लो क्या मैं चुप न के देखो प्रक्रिया ने सारी बताया उन्होंने बता के देखो हम करके लौटा अब उन्होंने जो है ऐसे क्रिया करी देखते देखते शरीर में संरक्षण चमक सोना देखते रह गए फिर धीरे धीरे नॉर्मल क्रिया में आ गए और उस समय जब बीच में जमीन से 3-4 इंच ऊपर भी हो गया शरीर फिर नीचे हो गया कार्य क्रिया समाप्त रहते मैंने देखा योग क्या होता और कहते ये तो तुम्हें दिखाई दिया जो क्रिया न दिखाया दिया ऐसा हम बहुत कुछ करते इतना ही नहीं तुम जिस ब्रह्म ज्ञान को पढ़ रहे हो वो सब पच हुआ है वो सब यहां पच चुका है ये बोलो तुमने कहे तो है महाराज मैं जानता हूं ये त्रयोगेश्वर के शब्द पार्थ धनुकर इसलिए कहा योगेश्वर ही इस ब्रह्मानुभूति कर सकता है साधारण क्या करेगा आप सकल योगों का ईश्वर है, इसलिए आप योगेश्वर है, आप जरूर ऐसा भ्रांत की पार्थ को अनुभव कर चुके, हमें दृढ़ विश्वास इस वजह से हम आपको पीछे पड़ेंगे। तब फिर बाद काफी देर बात हुई, फिर उन्होंने कहते तुम थके हो लेट जाओ, तुम रोज सोए नहीं, मुझे भी रात पर ठीक से नींद नहीं आई, हल्का हल्का जगता देख लो तो बैठे हुए, हृदय देखो तो बैठे हुए, ये सवेरे पूछा तो नहीं हम सोते ही नहीं, हमें सोने की जरूरत नहीं, सोना क्या होता है, कहते तमोगुण का विकार तो है, निद्रा एक दोष है, जब हम दोष रहित स्वरूप स्थित है दोष ना, शरीर को नींद की जरूरत पड़ेगी जब तक अपने आप सो जाएगी, मैं क्यों सोऊं, मैं क्यों सोने का प्रयास करूं जब शरीर को नींद की जरूरत है, अपने आप सो जाएगा, बैठे बैठे सो जाओ चाहे लेट के सो जाए जैसे सो जाए, ऐसी स्थिति में। फिर सवेरा हुआ तो मैंने कहा महाराज हमें भी कुछ अनुभव नहीं करा, हम तो वैसे वैसे रह गए आपके पास आकर, हमने वही कहानी सुनाया गाय और गधे की, साथ में रहने से क्या फायदा होता है, गधा गाय तो बनता नहीं, मैंने कहा हम तो गधे हैं आप तो गाय हैं, हम तो गधे गधे ही रहकर जा रहे हैं, गले तो नहीं नहीं आकर बैठो, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों निराश हो जाते हो। तो फिर कहे कि तुम्हारे गुरु महान है, तुम्हारे अंदर भी सारी क्रिया हो रही है, तुम कभी पहचान नहीं है कि तुम पढ़ाई में लगे, लेकिन तुम्हारे गुरु परंपरा की कृपा से तेरे अंदर सारी क्रियाएं हो रही है, तुमको समय आने पर अनुभव आ जाएगा। उन्होंने कहा हमारा पूरा आशीर्वाद है, तुम जाओ पहले पढ़ाई पूरा करो, फिर श्रवण कर मनन करो, तुमको बाह्य साधना जरूरी ज्यादा है अंतर्मुखी साधना से, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे मूलाधार चक्र इतना सक्रिय है, इतना सक्रिय है, उसको इतना आसानी से कोई शांत नहीं कर सकता, इतनी शक्ति है, उस शक्ति की उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। और एक अच्छा है कि तुम केवल बाह्य काम करने के पीछे शास्त्र पढ़ो, मनन करो, तो शास्त्र की रोशनी मजबूत होगी, तो शक्ति इसी तरह से क्षीण भी होगा और वह ऊर्जा अपने आप तुम्हारा ओझ बनते जाएगा। शास्त्र के लिए प्रयोग किया, शास्त्र को विचार कर लो, शास्त्र को पढ़ा लो, उसी के बाद बारह बारह तेरह तेरह घंटा पढ़ा है, इसीलिए उस योगी के कहने खूब पढ़ा, जो आनंद हुआ जो लाभ हुई वो हम ही जानते हैं, वो तो अवर्णनीय लाभ है, लेकिन शरीर तो देखने में बीमार तो हो गए, डायबिटीज हो गए, अब हमें कोई बात नहीं उस चीज, चाय मिठाई खाने से बच गए, फलों को खाने से बच गए, भंडारों में जाने से बच गए, भगवान ने बहुत बढ़िया पासपोर्ट बना दिया बहाना दुनिया के लिए, कोई फिर क्या करे डायबिटीज से बचने, बचने का साधन भी बन गया ना हमारे लिए, वरदान है, समझने वाले इसको समझते हैं। तो ये सारी ऐसा है, उन्नतम काकुदम यश, उन्नतम काकुदम यश, काकुदम नहीं एक ही एक होता है ना, उन्नतम काकुदम यश्य उत उपसर्ग है, अपे संज्ञा वाला है वो, उत काकुद सु, काकुद सु अनेक मनोदार समास, गौर समास, ब्रह्म समास, प्रासंग प्राथमिक सुब्लुप, उत काकुद, उत दकार को क्या उत था ना, द को करीचर तो होगा उत काकुद, उस स्थिति में उद्विभ्याम काकुद सूत्र से क्या होगा, काकुद के दकारांत दकार के उत्तरवर्ती आकार हलंत की सहायता से समासांत लोपात्मक कार्य हो जाएगा, लोप हो गया तो हलंत हो गया, उत काकुद भाव से चर्च कर दो, उत काकुद उत काकुद उत काकुद उत काकुद इत्यादि विकाकुत विकाक विगतन काकुदम से जिसका तालु विकृत हुआ, ये विगत से तात्पर्य विकृत हो गया है, जिसका तालु जिसका जो वह काकुदात्मक तालु विकृत हो गया, बीमारी हो गई उसमें कुछ, ऐसे क्या कहते हैं विकाकुत, यहां भी दकार के आकार का लोप हो गया, दकार के आकार का लोप हो गया, विकाकुत विकाकुद विकाकुद विकाकुद इत्यादि रूप चले गए, पूर्णात पूर्णात पंचमी के एक वचन विभाषा वे पूर्णम काकुदम से पूर्ण है तालु जिसका पूर्ण है काकुदात्मक तालु जिसका उसको कहते हैं पूर्ण काकुदम पूर्ण काकुदा और पूर्ण का आपको दोनों बनेगा, विकल्प से समासांत लोप आपका कार्य हो गया। आपको जगह दकार उत्तर दकार विकल्प से लोप हुआ, लोप पक्ष पूर्ण का कुत पूर्ण का कुत पूर्ण का कुद पूर्ण का कुद हलंत बनेगा, और लोप अभावे पूर्ण का कुद पूर्ण का कुद पूर्ण का कुदाह, इस प्रकार से अकारांत रावत छिद्र रूप चलेगा।